Za dużo tych spraw na gorąco bez zastanowienia. Może być wiele do stracenia. Komu plecy, komu premia? PSF, punkt widzenia 360 stopni, złe wspomnienia wstecz kopni. Swego topni, choć los okropny. Ty, bądź roztropny, nigdy pochopny. No, miejskie tło, płyta solo, na to czekałem. Jak podwodne torpedy kierunek obrałem. Śpunie wred skanałem, rynek tym zalany. Stan śmiertelnej zapaści tak zwany. To jak plaga, czy rap ci pomaga? Tak to dobrze, nowe nagrania. Uliczne style w miejskich otchłaniach. I dobrze, że dla kilku mój rap to nie wstyd. To nie wstyd. PSF, rap wchodzi w krew. Numery o wszystkim, żaden blef. PSF, rap wchodzi w krew. Numery o wszystkim, żaden blef. PSF, rap wchodzi w krew. Numery o wszystkim, żaden blef. PSF, rap wchodzi w krew. Numery o wszystkim, żaden blef. Za dużo tej biedy, wciąż gredy. Pod sklepem koczują, kolejnie odreakowywują. Ludzie dołki sobie podkopują. Procent bezrobocia rośnie. Powiedz sobie, dobrze będzie, choć wokół żałośnie. Coraz więcej małolatek przy drogach. Nie wiesz, co robi twoja tato, podraw się po rogach. W internecie leci, znów jakieś kurwy rozbierają dzieci. Za dużo paskudstwa, poziom życia spada jak milioner do bankructwa. Co się dzieje? Szklanka goryczy w końcu się wyleje. Jak premium atakuje milenium, mówi o tym coś ci. A na rynku kolejne albumy o miłości. Monotonia, kolonia RRX, czysta faktofonia. PSF, rap wchodzi w krew. Numery o wszystkim, żaden blef. PSF, rap wchodzi w krew. Numery o wszystkim, żaden blef. PSF, rap wchodzi w krew. Numery o wszystkim, żaden blef. PSF, rap wchodzi w krew. Numery o wszystkim, żaden blef. Przejść samego siebie, to nie znaczy ciebie. Chuj wie, czy w piekle, czy w niebie. Ja nie wiem, z czasem się dowiem. Zostanie po mnie to, co powiem. Pytania, odpowiedzi, ja i Wojty na tym siedzi. Czy dobrze się okaże? Pojebane witraże przed nami, czy starzem zaawansowani? Nie ma nic do tego, patrzy na rejony Chęcińskiego. Jestem jego częścią, elementem. Ofensywa dobrym argumentem. Stoję na kacu z frumentem. Ustawka grill jakąś giętę. Wziąć trzeba porcję powszedniego chleba. Płytę, jakieś granie, tematy, które jebią w banie. Najgorsza dziewucha to lipa, ona się jest morę. Wie to Wojtyna, który jest za torem mieszka. Wie kogo chwalić, kogo zbesztać. Besztać to niczeniem jest reszta. PSF, rap wchodzi w krew. Numer o wszystkim, żaden blef. PSF, rap wchodzi w krew. Numer o wszystkim, żaden blef. PSF, rap wchodzi w krew. Numer o wszystkim, żaden blef. PSF, a rap wchodzi w krew. Numer o